น้องอาทิตย์ที่แผ่นนี้ตลอดรีกองงานผู้ศรีชะลอพิสานรีกองผู้รู้สาอีกini selawasi saiki ni beto pengen-pengen piain ngomong apu solong tak solong riko ninggalakan ison solong tak solong riko ngajak pisah yang itu lu serika.